رسوع خان یون سجدی سلور خبری دفع دا سلور اعتراضو اول شبہ دا منستا پا خبر بانی نبوی گوا او داری ماخذ دے تنظم آیت وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون موسى بخبر من نبلغ بس تخفل كاركوا ومن تخفل وزفيل بريضا أولا هذه جواب شفاقم يدكي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي استاذ بني آدم او بنی آدم تو بنی آدم پر خبر باندھی کوئی بھی او خبر ہم لانڈا کم انما الہکم الہ واحد او دویم ستا خبر و منگا منلی و منگا بیا خوب کی یریبو او دائے اعتراض انگشتم آیت دی وقیدنا لہم قرآن فزینوا لہم ما بین ایدیہم دے وئی منگ استا خبر من لیوا تو منگ ویادشتی یریبو تاوی اولسم مور کو نو بابا راگے وغرا تاوی جدا مسادر باندی اوبورم نو منگ بیا خوب کی یریبو حضر شیر رحمه اللہ وی ورطوائی ازمانی دی تیرا کری دا کنا دا دا یاد زور یار را گلیو دا بابا نرا بی او نا غچ دنو وحل کئی جتاولی نظر ندے ورکڑے دا شانی درم اعتراض چی بلا دا کتاب دا پا بلا جبا کیولی ورنکڑے شو اور دا دی جواب دا پا سلور سلو اختم آیت کی کمونگا دا کتاب پا بلا جبا کرالے گلے نو دائی باوی لو لولا فصلت آیاته اولی ملی واضح آیاتنا دی اے عربی قرآن و عربی پیغمبر و عجمی قرآن او سلورم اعتراض دلالا کتاب پا یوزل غلی ورنکلیسو این رسل و اختم آیت کی لکن موسیٰ علیہ السلام لکی پا یوزل ورکلیسو جواب موسیٰ علیہ السلام لکی پا یوزل ورکلیسو نگنی آغاز ایمان لیسو نو دا داول صورت دا سلور خبری دی جواب دی سلور شبو او رب دی ملکی صورت سردار دی سور سبان راوالی نمسلہ را روان وا نبی دی شفاعت قہریه کری وا فسلور طریقو باننی فاتر کی پائی وان دی دیار لگ دلائل اقلیه دی کرکلل یاسین کی دی دلیل نقلی دی کرکلل او صحافات کی عجز دا مصطفیم آگے ذکر کو اکرام دا آگئی پائی کی لیوالے تکبر دا آگئی دا مسلی توحید نا او تفرد دا اللہ کا الوحیت مانی او پسور ای سواد کی راگی نا ترقی ہوا چی صرف عاجز نری بلکہ مبتلا کرشیری پا مسائب باندی نو پسور ای مومن کیوی فضع اللہ مخلصینا سورہ زمر کی وی فض اللہ مخلص اللہ الدین او سورہ مومن کی وی فض اللہ مخلصین لہ الدین الجلی فعبد اللہ مخلص اللہ الدین سورہ زمر کی جو میت کی او سورہ مومن کی فض اللہ مخلصین لہ الدین مطلب ہے تو سمرا لرنا مسئلہ روانہ وا مسئلہ توحید اگر بالکل مدلل او دبرہن شوا اس دا سلور اعتراضون دی گئی دیو پارک استا دا وقت کارنشی کارنشی فرنشی خلقو دی اللہ کوئی جی پمانا دی الفاظو دا جانی نور مناسبتون اندی دوی مناسبت اگر دارے درم چمل کی ہوئی حال دے کافر وی ذکر کو آگے چاہیے اعراض کئی دے ایمان نا وقت غیب کی او چکل عذاب راشن بیا پی ایمان راڑی خو بیا فائدہ نور کئی نو پا دی صورت کی وئی فاعرض اکثرهم اکثر خلق اعراض کد اللہ دیننا اکثر خلق سلورم آیت کی فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون او درشانی دوار صورتون چوکر نشورو شوشی فتاریو دا اللہ دا کتاب باندے دا شانی ملک دا صورت دا تفصیل دے دا پار دا ملک کی صورت دا آیت کی اللہ ویلیو افلم یسیرو فی الارضو ایدائی نکردی پرمکا جتیو پوری چانجان دا آغا ملک کی نو سر انگش یا ملک کی صورت آ ختم شوئے پا توحید باندے توحید باندے ختم شوئے ہو آمنا باللہ وحدہ اور دا صورت دیکھے ہم اللہ وی اینکم اعتاس کیئی لتکبرون باللذی خلق الارض فی یومین مطلب دا دی صورت کی بیان دے دا مسئلے توحید اللہ پوئی جی بمانا دی الفاظور علی دل کتاب تربت میں حرمان بادشاہ نے بھی جرحم کو ان کے کتاب اندہ کتاب دے واضح کرشی ہے اتنے قرآن لسل شرے عربین کو واضح حجب کی دپار راکم چلے پوئی جی دیر ورکو ان کے ویر ورکو ان کے پس مخواہو دیر دیا کو دی فہم لا اسمعون پس دینا اوریا فہم لا اسمعون پس دینا اوری اوائی دے انہوں نے منگا پپردو کی زیادہ سنا چھو بلی تمنگا ویسا اپو گنو دمگا کی ترنوالے اپو میان دمگا اپو میانسا کی حیاب پردگا فعمل پس تخبل عمل کوا اننا عاملون منگا فلی وزکی لپریزا حضرت شیر رحم اللہ بھئی اننا عاملون منگا فلی وزکی لپریزا نظر را منگا فل وزائف کوا منگا یو عمل کون کیا او آیا ایدا اللہ پیغمبر جواب دے دیا اعتراض یقیناً دی مبنی آدم ساسو کنی وحی کولیش ماتا چی یقیناً مددگار ساسو مددگار دے کیاو پس تقیمو ایلے ہی پس مضبط لری بے دی اللہ تا اپسنو پاید دی اللہ نا او حلاکت پار مشرکانو آگستانو چنا دا کئی پاکوالی را کی دی او دی پاکی ربانی دی پبر کئی دانا چی مشرکان لدی علاقہ کی چی زکات نور کئی آخو سورہ بقرہ کے مسجد سورہ توبہ کے مسجد تیر شوالا چی قل انفقو فوانو کرحل لئی تقبل منکم ندیغ لائق سون زکات آغا مشرکان چی نادا کئی پاکوالی را کی دی او دی پاکی ربان اللہ کی برکون کی دی یقین ناکسان چی مایا روڑے یا ملنے کری دی لیکر پارا دی بی آجر غیر ممنون چنوائی منع کرے شوے نبائی باطل شوے ندا مانا خندا ذکا اللہ مالک دے کاغذ باطن کئی مخیر دے دانا جس باطن دے چا خندا غیر ممنون چنوائی منع کرے شوے ہوا آیا اینکم ایقین انتال چی ہم خاکور کوئی پاغذ رات باندی چی پیدا کری رضم کا پردو رضو کی اگر دو ایتا سکی اللہ لگی جدارانا دا اللہ دے پالنکر مخلوقات اگر دولی پر مگرگر آواسی ہوں گا دا پاس دے ہر ارخیر و برکتی چولے پر دے کی انداز اکری دے پر دے کی اقوات آر انکونا دے پشت پر سلور رضو کے سوال لسائلین برابر دے دا جواب بارا تپوسکا ان کو چی سوال رضو کی اغمکا او دو رضو کی باہیت دے نور رزقنا المخلوقات مسلور رضشو ثم مستوائی لسمائی جائراتو پر اللہ پیدا کر رہا اسمان تا او دا لکے فقال اللہ بسوئل اللہ دیل اغم کتا یہ تیاس ہوانو کر رہا موجود شیطا سو فخوشی سرعیات پناہو شیطا رائی رائی شیطا سو مانا موجود شیطا سو اللہ رضاک دے چگا معدوم تم خطاب کریا معدوم تم خطاب گئی او خطاب کرے معدوم تا غیر موجود تا او اگئی وجود اختیار کرے قالتا ویل دیدوارو رازنگتو آئین تابیدار پس برابر کرل اللہ دعوی آسمانونا یو میں نے پدو رضو کیا او وحی کا اللہ حکم کا اللہ پار یو کار کے ہم رہا مناسب کار دری اخے سکرے منگا آسمان دی دنیا بے مسوا دیا پستور باندھے احفاظت کرے منگا دی حفاظت کول دادا دادا دور اور کو بادشاہ پر کرے مخوا ہوتے نو پس او آیا یارو متا سو دازاب نا پشانت دازاب دادیانو دا سمودیانو کم وقت چرال دیتا انبیاء علیہ السلام روان دے دینا اور سنو دینا اللہ تعبدو اللہ اللہ دا چی جواب فریاد آج بی باستن کوئی تاسم کر اللہ تا اللہ اللہ مگر اکیو واللہ تاویل دی کچر خوخید رب دمونگا نرالی گلے بے خام خارالی گلے بے ورشتی ورشتی بے انبیاء علیہ گلے بے پس مونگا پاوس باندی چرال چلی گلی شیئی تا سبائی باندی کاثیرون کفر کون کیو بسر کی آدیان ہوا مپسان لوی گنڈو دی پس مگا کی ناجائب اول دی من اشد من ناقوا سوک دے سب من بطاقت گیا اس ان پوسٹر چاو کی ٹول بگلا سے سکون اچت نہیں ملی آ پوسٹر کی سکون اچت نہیں ملی مطلب ان دادا دے من اشد من ناقوا سوک دے سب من بطاقت گی اللہ وی کو کان و دی پایات من گوانی جنکار کو اولم یارو اللہ وی ایل کوئی دی چیتن اللہ غزات چی پیدا کری دی دی اگر ایساق دی دی نبتا کد کی او دی پایا دنو منگا باندی انکار کوا پس راوری کمون پا دی باندی بات تیز پاگو رضو کی چس پیری وی پاگو رضو کی چس پیری وی پا دی باندی نو دیو اگر آگا رضو کی سپیری بخت ورشتا دی سب سمانیت ایام او یوم مانا پدی باندھی قوم دیز پار جوسا کم گویلتا آزاد رسوئے پا جوند دنیا کی او خامخ آزاد دا آخرت حفظا دیرد رسوئے دے وهمو دے جیلائے انسورون دے شرب امدان نشی کولے آر کی سمودیانو فستحب الفہدینا ہم پس خودنو کم گویلد سیلاریا مولا بیانو کی دے ہدایت فستحب العمال الہدا پس غرق دی کنی والی پا ہدایت باندی کفری پا ہدایت باندی غرق روا نو چی اللہ و ایمو والا ہدایتو کو نو دی بیاسران جی کفر غرق نو ما دا ہدایت ماناو کا پس بیانو کنگا دی تا دی ہدایت دا نا چی مو والا ہدایت نصیب کو یعنی قراءت الطریق مانا دا نیتار للمطلوب دا مطلب نہیں چی مو والا ہدایت نصیب کو خودی گمرائی غرقنا رنوال غرق نا مو والا بیان دے ہدایت کو نپر دے گمرائی رنوال غرق پہ ہدایت باندے پس کنی والدائی سوائے قتل عذاب الہونی تندر دا عذاب سپک بما پسو جائے چیمانشی تردی پورے ہر کرتی راشی اڑتا بدائی باندھی وگنا سرمنی رہی بما پاس باندھی چلیا ملون چیدئی سامل کو وقالو او گوائی بردائی سرمنو خبولو تا اولی گوائی او کرتا سبا منگا باندی گوائی بردائی سرمنی گواکو منگا اللہ غزات چی گواکر داریو گویا کو منگا اللہ غزات گوانا گویا او گوائی دا سرمنی گویا کو منگا اللہ غزات چی گویا کر داریو شے ابھی اللہ پیدا کری ہوئی تا سبا والل اللہ تو واپس بولے بشئی تاسو وما کنتم او نوئی تاسو تستتیرونا چپٹی دیش وئی چاچی گوائیو او نبی تاسو چی پٹی دے شیعہ دا چی گوائیو چی پتاسو باندی وگو نستاسو او نسترکی ستاسو نسرمنی ستاسو یعنی نا سرمنو نا ان پٹی دے شیع نزد سرگونا اندر وگونا لیکن تاسو جوئی دمان کو تاسو جی اپنان لانے پوئی جی پڑیر آر اسوان دیکھتاو سامل کوئی او دارے دمان ستاسو آگا چی دمان کو تاسو پر اسوان دی حالاتی گئی تاسو پسو بگردی گئی تاسو تاوانی آنونا فضل جرے صبر کئی دی نو پسور دائر پاتی کی دو دے رہی ہے وئی استاتی بو او گجرے دائی طلب دا معافی گئی فما هم من الموتا دین پس نبائی دائی دا معافی قبول کرو شونا چگنی دائی معافی بختل دی قبول کرو شی او دائی دکری خودی دے شی وقیبنا لهم قرآن آ دوہم اعتراض داری جواب ہم قرار کریں گے پارا رئی قرآن آ مرکن شیطانان فضائن اولاہم فسیستکرے دی شیطانان دیر پارا ماہوسی چیدروان در رئینا آوسی چیدرستو رئینا وحق علیہم القول عذاب چیر پدیوان دی حکم دا عذاب یعنی دنیا والا خیستکرے دا روان دی رستو دنیا والا خیستکرے دا ناکار عملی والا خیستکرے دی او صادق شہر پدیوان دی حکم دا عذاب پاگا ڈالو کی جب تاکی سر تیری شیدیوان دے دی دیا پیرے آنوں کے بنی آدموں نے یقیناً دائی دی دائی تاوانی آن مطلب دا جواب دے دے دوے میں اعتراض کہ منگا خوب گیری گو جواب دارے دا شیطان تا یا رئی یا نیکان مندگان آگر نے پچا کٹنا رئی یا انا آگر نظرن مطالب ہی کئی یا او آئی آگر سان جو گبرے کرے وقت مدلی قرآن کریم تا او شور جو کئی بڑی کی زپار حدیث تاسو غالب شیعہ درشان ابتدا کیوں کہ کرا ودیر ہے نمون درس کو نہ حلتا نبا نہ اکوان نہ سنوی نہ لگیا گو نچی درس بہو گدو نوی بے بس کری دی ہو کہ لگیا جی نچی چاہ بولی لگیا جی دوا کوئی دیس کری کی جی نا مطلب تپوس دی ہونے کو خدا لگیا ہوئے گا تو خاصی مسکر کیے گی نہ کدئی بستری ہوں چمنگم بستو او گنی نو کدئی لگے نو چمنگم لگے آئی نو یا وہ تلاوت لگئی یا وہ نعت لگئی او یا وہ نعتن ہوئی او سب نعتن والا بجون جوندی بھی او غاجی نے خیجی داولی رکدا یاد کا تھا فاما الزبد فيذهب جوفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كم كي باطل شيء دي اغا الله ختم كيا او كم كي حقي ناغ باطل شيء او خلق دي فيضا اخليا عند پارا دي جتا سو تاولي بون غالب شيء فلنذيقن الذين كفروا فسام خوبس كونگا وكسانو تا کوہرے کرے عذاب صاحب ولنجبینہم او خام خال فلبور کمونگا ویتا صدا بور کمونگا ویتا سناکار آغاز چیدئی عملون چیدئی سامل کو دا صدا دو دشمنانو دا اللہ انار اور دا پار ادائی پڑی کی پور بھائی رانی شبا دکیلو دا صدا را پسو ہو گائی چیدئی فیاتن کمونگا وانی اجحادون چینکاری کو اوائی آگسان چکوہرے کرے لگیا ہمیں چارا دس کہیا ہمیں جوڑے دو والا پٹکے دا سنو لے کسے بہت دس کیا مجھے بولا تھا بڑی کپر کی جاتی میرا آگے لگا براشی خطر احترام براشی اور مجھے کا لگا تو قیامت ہی وہی بالا لے اسے چون کر دیتے بیٹا مونگے گمراہ کری ہوا اسی بدیا تکڑی ہوئی والا وہی سب دیا ہم سے شہر دا کافر دیا او ایداری وندیان کاثر دی جیر داری وندیان کاثر دی آمیلونی که دا سور دغدی تابعین دی ناغی ویمونگ تبلیغان لمسلمانان نوائی سوال نوائی مسلمانان ولا نوائی نبیہ کوئی اللہ بھی خیر آلہ کی اوپر بکتی ہے حالے کہ وہی مسلمان ہیں نہیں کسی چلے کرے رہے لیکن آمین الاسوالین دید بار شیرہ دوارا من الاسوالین جلان دونا وی دل وی ارسال اللہ کیا نبکا کافر بیا دی نبکا کافر بیا دی وی ارسال اللہ کیا نولی ارسال اللہ نکی مطلب دا انسان بید اللہ دا حکم نہیں اسمی شکو لیا خود دی کمقلی کئی وی قتل ہم اللہ کئی نرابل گنام اللہ کئی نرابل ہم اللہ کئی ننا اللہ گناہونا نکئی اللہ دا گناہونا منع کرے دا خود کل کئی او انسان گناہ کئی نوچہ اللہ باری ناسباب داغ برابر شیا او چہ اللہ نباری ناسباب داغ نبرابری جیا انو دا سوایا چہ خالق اللہ دے کاسب دا بندہ دے کاسب دا بندہ دے ان اللذین ایقننا کسان قالو جی غیائی ربنا اللہ قالون جد منگا اللہ دے او قالو کو خلوائی مطلب دا دا ہے کی دم دا او بیا مضبوط با دے سل بدیوان دی نرالی راضی پر دیوان دی فرشتی اللہ تخافو دا چی میری گئی تاسو او مغم جن کی گئی تاسو او دیر والی پا جنت آغا باندی چی ویتاو کتاو سرے لوگ کو لیسو نحن اولیاؤکم منگا دوستان ساسیو پا جون دنیا چو پاکی رد کیا ولکم او تاسو پارد بیها پدی جنت کی آغاز بھائی کی فخیہ نفسی نستاسو او استاسو پارا پدی جنت کی آغاز بھائی کی غالی ایتاسو نزولا من غفور رحیم دامل مسیح را جو طرف اگر بخنک ان کے ورحمک ان کی نا ومن احسنو او سوج در خیستا فشکل صورت کی نانا قولا دا حیثیت دینانا دا چاوینا لیر خیستا دا من من دا آغا چانا چی بڑی خلق الاللہ کتاب دا اللہ تا او عمل کرینی او وائی جیدی و من المسلمین دا تابداؤ دا اللہ نا من دا دبون دیوینا دیچانی شکی دے ولا تستوی الحسنتو مطلب دا تب اکلا دا دیوینا مستحق و قابل دان جوڑے چی خلق الاللہ کتاب لگا بلے تمامی دنیا ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ او نرے برابر توحید او شرک ادفع باللتی دفع کا شرک پاوہ طریقے بانے جگرے رکھا پیدا لگی پر ناسا پاوہ کس چپا میمسا پر میمدا کیا دشمنی دا گویا کی دا رے دوست مہربان دوست نشی کے رے وہ گویا کی داسی رے لکا دوس میں حروبان انے او دیکھی گئے دی خسلت سرا مگر آل کسان چی صبر اکرے رے انے او دیکھی گئے دی سرا مگر خاون دو براسی لوئے مگر لوئے براسی خاون آگا سوک دے چی اللہ کتاب لرا بلل کئی عورت کئی دے شرک پخی طریقی بانی بیاتین کئی داد نوئے براسی خاون دے او یو دنیا والا او خلقو اگئی دلوئے براسی خاون اگئی قارون تبیلی ہوا انہو لذو حظ عظیم و اما ینگرنکا حضر تیر ورشی کی تاتا شیطان دو طرف نوسوسا مفس بنائی وارا پا اللہ وانی یکینن دا اللہ دے دے ورید ان کے اپوا و من آیاتی ہی او باد دلائلو دی اللہ ناشپا دا ورالت نوار اوسفو میلی سجدم کوئی نوارتا او نسکو میتا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي أَوْ سَجَوْتَ يَلَّهَ وَذَاتَ چِ پیدا کری دی دا چِ تیرے ایتا سو ایاہو تابدون چِ خواد دی اللہ تا عبادت تو ایتا سو کل چی لاللہ دا پیغمبر مرگری صحابہ آغتن شو مدینہ چی بدعو چی مکہ چی نو دا حجرات حکم ولوش دا اللہ پیغمبر لا ہجرت نو کڑے آغی حبشی لالالا نوچی انتا لال حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ چی دی وقتی لائمان نگر اولے ناغ اولا کی دا دا بودی می داری سوکے سنے پیدا کرلا او آئی کی جدا جدا خانی اگر جوڑے کرے وے او جدا جدا خانوں کی جدا جدا تحفے وے ناغے وار اکتی دی او نجاشی بادشاہ تا لارو انہوں نے اغسر پی جنگلو او دوستی وے نا پی دیر خوشحالش او دولا اگر تحفی ورکرے ناغا پخیستا رنگدار ایک سری سرمنی کی جدا جدا جیب کی تحفی پتی وے نبی اور توی دامی اور تمراری یو خبری نمی مخبرو لیا دلت استادی ملک لا شریان راضی نمی ایسی نا چی ملک دل شر جور کیا نمی ایسی خبر دی کم ناغوی کم کم دی مجوڑے نمونے تی واغستل نو سپائی اولی کلو چی دا کسانا ذرکا نو یو دے چی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اگر لگیا گئے او سڑی سارا مزدوری کئی نوار تاو خیرے سی جتا گا گئے نوچوارا گئے نوارے ای بادشاہ دے گواڑی میں اوز خود مزدوری کم رست و در شما ناغر اگر والے آرالا مزدوری وکی کی سارا لڑ شرندے لڑ شا مزدو را اگر ملک سڑے ہو ناغر سر سیوا یا روا نو دے را گئے چرا گئے لاس پی دخاتو خراب دیا را گئے بادشاہ گواری نو دے دا سپائی جی دن نشو نالتا نیشو الویلے جی آگا مجرم میرا اسطے دے نو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آخو پردے مزدورو ویلاغ وقت خرابی گیا نو اخفلے آوازو کا اس لی پری بولنی تے وچی پری بے اخکل بس دئی مزدوران و مزونا کول مزدوران و مزونا کول پری بے اخکل نو جوڑے بس پاپ سید المدلہ نو اس روجہ کی مزنا کوئی کہ روجہ اگر بہتر امیاش دا آگی وقتی بے مز کو نو دا سر رب غال سر دانا جی مز کئی نو جوڑے دا پی وزن بے مز کو دیر وقت بے پی واقع دیر دا سر پارا دا دیر پار چیز دا غال سرش نو آگوی تو پردے مزدوری ما نو تمش نو آوازیو که علا ان حضب اللہ هم الحاضرون وکان اندا سوتا لی جہیر آواز والا ہوا نو جوڑی دیتا دربار خوب کانگیر نو پٹولو پھر بات را گے یا بادشاہ ری داستی دیا نا سپاہی جی آگا مجرم میرا اسپے دے یا میرا اس پہ رہے نوی خر آدن نیک نو چی رادن نیک رادن نیک نو دے نیغ راد بادشاہ نو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آغور تو یو بورا سجدے دلو نکلا سالما نوی چی شر بدل جوڑے گلتا نو تالے سجدہ ہو نکر ستا تازی میں ہو نکر نو بادشاہ اور تبی سجدہ جوڑے ہو نکلا ناوی ہے بادشاہ والقمر اے بادشاہ منگا دھٹ پورن چوسی دو یاد آ چمگا با جانی جوڑے دیا او منگ با ڈی او کجوری بم فڑیا ڈکی او کجوری بم فڑ او سجدہ بم کولا نرس کو میتا نو پیغمبر را رے ناغ منگل ہوئے چی لا تسجدو لشمس ولا للقمر واسجدو للہ اللذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون مطلب دامن کا پیغمبر منی کڑیوں غیر اللہ تا تالا سیاد دی کہ پیغمبر تالا سویلی ناغر سیاد دیا کہ تمہالا ہوا ہے ناغر ہے تستاخ وخیا یہ چیزر آدم سورہ مریم را گلے ہو نو کفخر مجھے آگر سوا نوار دیوی ہوا ہے کنا ناغر سورہ مریم شوروک مجھے کل در آیت سورہ مریم آگے ختم کر آنو جوڑے بادشاہ جلل رکائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت دے سورہ مریم کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم وویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم نو وہی بادشاہ اگر جلل اوختتنے کلے راپور تک او وے قسم بخرے کتا تورات نہ دمرا قدری گمرا قدری دن جیل نہ دمرا قدری تا سو بیاتی خبر کری او دادوار یو تاخ نہ رو کی دادوار یو تاخ نہ رو کی یعنی اللہ را لی بلی بیا او لیوی بس المامل چیزادی او دلیوی توفی تحایل دے اخلا حالا دا اخلا با واپس ناغا اخلا واپس شی او دے اغمل کے عباد شوا اللہ کا ذات دے کی انداز بھی کئی فین استغبرو پر بجردان لوی گنلو دائی پس آگا سان جستا در او سر رہی پاسی بیانی دے اللہ لرشتے او در رہی ادائی نسلی کی گیا عجب دے دفرشت ہوا او بعد ہیں دلائلو دے اللہ نا آن نہ کہتی نند جی منی تزم کا اوچا پسر کلچی راولی گون پر ایبان دے اوبا احتا سکت نو حرکت کی دا خوشحال شی حرکت کی دا ورابط او پر سیجی اکنن اغزات چے احیاء جوندے کے آدمکا سامخا جوندے کے انکر مولے یکنن دا اللہ پارے وشیوائے قدرت والا لے یکنن اکسان یلحیون بی آیاتنا چے کجروی کئی آیاتنا منگا کی لا یفونا لینا پر نشبا دی چیرے پر منگا باندی افمائی القافن ناری اے پسا رسول چیرتاو پریش پاور چی دارے والا یا کا رسول چراشی پامن ماندی راجی با پامن ماندی پرد قیامت یا مالو عمل کوئی ما شئتم آج وغیستا سوا یقینند اللہ پاس کتاو سامل کوئی بسیر لگن کے دے یقیننا کسان جی کمور کرے دے بیر دیتری پا قرآن کریم ماندی ہر کل جراغی دا قرآن کریم دی دیتا او یقینن دا قرآن کریم خام ہا کتاب دے ذات من نشی رات لے باطل دلا نمدین ایدے ہی دروان دی طرف دگنا انا درست طرف دگنا راجی گلدلی کتاب جو طرف از حکمت والا اسائی نشی بادشاہ نوی ما یو کالو لکا نشی بے لکے دے تالا پیت راز کی اللہ ما مگر آغا قیلا قد قیلا کہ بتا کی ذرہ ویلی شیو انبیاء تا مستستانا مطلب ہے کم نوے سراز دربان نشی جورو لے یقینا ربستا خامقا خاوند فخنے رے او خاوند عذاب دردناک دے ولو جعلناہ قرآنا بیاند درمی شبے دا قرآن کریم باج میج بکولی نرے اللہ وی ولو جعلناہ قرآنا او بجرم کردن گلا قرآن کریم لستل شوے آج امین پاج میج بکی مخام خوائی بلی اولی نریوازی پریشوی آیا کنر دی آج امین اے آج امین کتاب وعربی او عربی پیغمبر منگے نمانو جا بیدائی تراز کھولے او آیا دا قرآن کریم دا پار دا آغا کسان چیمان روئے ہدایت دے و شفا دا آغا کسان چیمان راڑیا پوگنو دے کی دروالے لے او دا قرآن کریم بھائی پدائی باندی مخالف آما مخالف عذاب دا پدائی باندی حجت بھی یعنی اللہ کی سزا اور کئی اولائک کسان ینادونا آواز اور کلی ہی دیتا من مکان بعید تمثیل دے من لو دا لکا یو لڑی رہنے چال آواز ورکے ناغتش بدی پوئی گی چھتے سوائی اخو بدی نی پوئی گی چھ سوائی سوائی نتبہ ہے جنی رہی دلی رہنے بلڑی کی گیا ان پوئی گیا ولقد آتینا موسل کتاب سنور میں اعتراض ہو داری جواب دلدہ کتاب پیو ظلمان جولی نشور کولے نالا وئی ولقد آتینا موسل کتاب او پتا کی سرور کرنگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فیوزل پس اختلاف کرشو بلی کی ولولا کلمتون او کچرنو حکم دا تاخیر دا عذاب سبق استی ترشن مرابکا وان جد روز مرابکا دا ربستا دا طرفنا استا دا رب دا طرفنا چھو اپا یو خاص وخبان دا عذاب ورکوم کدا نوے نخام خا بے سلب کشو مندر کی او یقیناً دئی خام خا پشکی من ہو ددی قرآن کریم نا مریب لکشک یعنی را شک لالا سیوا کی دن کے وے من عامل صالحا آسو کیا ملیو کنیک فلی نفسی پس فیدے رف پر داندا ومن اصا آسو جی گناہ اکرا پالے ہا پسو چری گنا بھائی پدی نبس انا جرف سا دیتو اللہ من لیل آبید ہیل ظلم کا ان کے پیسے ہو بند آبانی ایلے ہورت و علم سا دی اللہ تا واپس کولے شی علم دا قیامت بس یو اللہ کوئی پا قیامت بانی وما تخرجو او نرہو گیا من ثمرات اند سمیونا من اقمامها دا کسور اخپلونا داگا کسور اخپلونا او حملنا لیسی او دنانا او نبی گئی دا حمل اللہ بے علمے مگر دا پہلوم دا دی اللہ سرے یعنی اللہ پہ کوئی ایا اپا کمو رضوانی جواب ورکی اللہ لیتا اے نبوی اللہ کم لیلی شداران زمان قالو نوائی ولی آزمنا کا خبرو منگتا اے اللہ اعلان کو منگتا تا ما مننا من شہید چلیش دے دنگنا سوگ گواد دی خبری اللہ ممکن خسوک دی خبری گوانش کردے کتنی اللہ استاسو کی صدارش کردے ما مننا من شہید مشتر منگنا سو گواد دی خبری عرب شیدینا و چودے شام کل دیا من قبل مخیرینا او گمان مو او یقین مو کی گئی ما لهم کنشتر پارا دی من محیص سزائد تی اختیار زابنا لا یسعب الانسان نسکڑے کی گئی انسان من دعاء الخیر دو غفتلو دو فائدینا او کجر ارسی کی دتا تکلیف فیا اوسن قانوت پس دینا امید او سخنا امیدا ولئن اذقناه رحمتا او کجر اوسکو منگللا رحمت مننا دخبل طرفنا پس دو تدین نجرسی دلئی دلا صحات والا ورکوا نخام خواہی دے حاضالی لازم آر پار جی غردی لائقی او گمان نکوم اپا قیامت وان دے قائمتا قائم کی دو چکنی قیامت با قائم شیا تو یرا دیر خلق ہے قیامت بر آئی دینو وَلَيْا رُجِتِ الٰى رَبِّي او کچھرِ واپس کرے سمز رب پلتا یعنی فرد کا قیامت قائم شوا اقیدہ ہم نشتا دے وَلَيْا رُجِتِ الٰى رَبِّي او کچھرِ واپس کرے سمز رب پلتا ان لی یقینا نماز پارا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام خا بہتر بندے پس خام خا خبردار ہے اور کم لا کسان تا کی کفر کرے پاو سبان کی دیسا عمل کرے ولن یذیقنہم او خام خا سبا اور کم او بس کم گئے تم عذاب الیلیب دا عذاب سخنا و اذا انعمنا علی الانسان ہر کل کے احسان کو منگا علی الانسان پہ انسان نہ فرمان مان دے اعرضا دے اعراض کی ونعا فی جانبے دے مخواری او لوی شفا رخل وان دے نعا ماضی او ینعا مزاری نعا دلتا او مسلم کم زیوا او ین او نا مزاری سورہ نعام کو مستعمل شریدہ او لریشی پاس پلوان دی آر کلی دورسی کی دتا تکلیف فقہ کی مسئلہ راضی ونائی کل قریب امام جی کل خطبہ وئی مجھے وہ بندہ ڈیر لڑے رہے امام آواز والا رسی تو دیکھو ہم چھپی اگر کدے امام آواز نہ ہو رہی ہم بغلے امام کو خطبہ وئی کا نام ویزام سوشاو آر کل جو رسی جی دتا تکلیف فردے بھی خاون دو آگان اپلن اپلن بس زیادہ اکدی اکدی دو آگان اپلن ابھی آنس کرکی پوستو دو آبان میں ہوا آیا حالا اے تم خبر رہا کئی ماتا فکر ویلا کی تاز طرف دا لانا یا کہر کی تاز بدی واندی نسیو جدر گمراہ را رچانا چی اگر پا گمراہی لڑی کی دا حقنا پا خلاف لڑی کی دا حقنا پی شقاق بائی سنوری ہے ذرا جو بغیم گریتا آیا تنا دلائل قبل فی الافاقی پاتراف دا عالم کیا وفی انفسهم او پنے سنو لے چی تردی پوری جخکارا بشی ریتا انہو الحق چی اقینان دا دے حق دا دین دے حق اولم یقزی بی رب دیکا آیا ندیکا بی رفستا انہو چی اقینان دے پایو شیوان دی دوارے علا خبردار انہم یقینان دے فشکری دے پیشی رو پننا خبردار یقینان دا اللہ پایو شیوان محیط دی رکھون کے وے سورہ الف لام میم سجدہ سان سجدہ دا ممتاز دا پدی آیت واندے چلا ویسا نوریہم آیاتنا بلا باقی وفی انبوسیہم حتی یتبین لہم الحق مزورا دا پکل کم سورت کی مشترے دا جانی دا سورت ممتاز دے پنستری کی دود انسان دو وقتو دا خیرنا اکجے ورسی کی دا تکلیف مفیعوسن قنوت دا شانی صورت ممتاز دے پا قول دا منکر دا قیامت واندے چے وما اظن سا تقائمتا ولا ان رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنا دا شانی سورت ممتاز دے پا وینا دا اللہ واندی اخبر پیغمبر تا کہ ما اقارو لکا اللہ ما قد قیل لرسول من قبلک تا واندی دا سنوے اعتراض نشی پولے کبھی جی پا ملکی انبیاء اکڑی اگر در واندی کئی دا شانی سورت ممتاز دے پا جواب دے اعتراض دا کافر واندی کہ دا قرآن کریم پا جمعی بکولے رانے گئے نو جواب دی بوئی لولا فصلت آیاتو آجمی و عربی دا شانی سورت ممتاز دے فسجدی نکولو نوار سکم میتا اپسیدی فولو آغازات تا چو پیدا کری دا لا تسجدو لشمس ولا للقمر وسجدو للہ اللذی خلقاهن دا شانی سورت ممتاز دے ف بیان دا وسوسی دا شیطان چو اما ین برنک من الشیطان نرون فاستعد باللہ دا شانی صورت ممتاز دے فدفع قول دا گناہ فتوحید باندی کہ اللہ وی ادفع باللتی ہی آسان فیغاللذی بینک و بینہ عداوتن کانہ ولی حمیم دا شانی صورت ممتاز دے پا بشارت باندے آگا چالا چی اغوی ربی اللہ او بیا ثم استقامو ابیا کلک پا دیشی پا دیواندی ناغیل بشارت دے اللہ تحرن انتا چی مخفض جیتا سوا وعد شروع بالجنت اللتی کنتم توادون نحن اولیاؤکم بالحیات الدنیا وفی الاخرہ دا شانی صورت ممتاز دے فا ویناد کافر واندی چی لا تسمعو لہذا القرآنی والغوثیر لعلکم تغلبون